بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لذلك ونتري ستة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 biidhnillahi ta'ala, katika kikao chetu cha baada al-fajr ya Jumatano tutaanza kusoma risala sifatu az-zawjati as-salihah, sifa za mke mwema. Mwandishi Muhammad Shaumani, na kama alivyoisifu risala na kuieleza mwandishi aliposema, fahadhihi risalatu sifatu zawjati saliha مختصرة في كلماتها مهمة في موضوعها بديعة في فوائدها. هي رسالة صفات الزوجة الصالحة، صفة زمك مهمة، ومن نوياك رسالة فوبي ingawa maudhui yake ni muhimu sana na ina fawaid nyingi sana ndani yake. Na pengine mtu aweza kuuliza, kwa nini tusoma sifa za mke ambaye ni mwema na wanaohudhuria darasa ni wanaume? Sababu wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, kama tutakavyoona katika mwanzo wa hii risala, na wana jukumu la kuwaadabisha na kuwafundisha adabu wanawake, sababu ni jukumu lao, na wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa pili, mara nyingi ukizungumzwa maudhui kama hizi, upande wa kina mama wakati mwingine utasikia malalamishi kuwa mbona zazungumzwa haki za waume peke yake na haki za wanawake ziko wapi? Nafikiria tutaanza na huu utangulizi, kisha ewe mwanamke unayezungumza mambo hayo, jipime kweli, hata uzungumze hivyo ushatekeleza robo ya haki ya huyo mume? Ukitekeleza robo au nusu, uliza kwa nini mbona hamzungumzi za wanawake. Utasikia katika nusus za Qur'an na Sunna, na nina hakika baada ya kusoma risala hii wanawake watafahamu kuwa haswa wanaoishi katika asri hii ya leo hawajawahi, wala sijui kuna yule aliyefika robo ya haki za waume zao walioko majumbani. Yule unayemuona mwema kabisa, yule unayemuona mwema wewe leo, baada ya kusoma haya utaona hajatekeleza hata robo ya ile haki ya mume wake, mpaka kufikia kusema mbona azizungumzi haki za wanawake, nao wanaume wanadipi juu ya wanawake. Idhamu haki zauj, mwanzo kabisa katika utangulizi katanguliza mlango wa kwanza, ukubwa wa haki ya mume. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء wanaume ni wasimamizi wa wanawake bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd kwa kufadhiliwa na Allah baadhi yao juu ya baadhi wa bima anfaqu min amwalihim na kwa mali yao wanaoitoa qala ibn kathir الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله كتك كوي فسيره آية سما أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت منامومي ni msimamizi wa mwanamke maana mume ni msimamizi wa mke wake kwa yeye ndio kiongozi wake ndiye mkubwa wake ndiye hakimu juu yake wa muadibuha idha wajjat na ndiye mwenye kumuadabisha anapopinda yeye ndiye anayemfunza adabu na kumwadabisha waqala as-sa'di rahimahullah bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd kwa kufadhiliwa na Allah baadhi yao juu ya baadhi wabima anfaqu min amwalihim na kwa mali wanaoitoa qala al-imam as-sa'di ay bi sababi fadli ar-rijali 'ala an-nisa wa ifdalihim 'alayhinna kwa sababu ya fadla ya waume waliopewa juu ya wanawake na ule wema waliokuwa nao juu ya wanawake fatafdhilu ar-rijal 'ala an-nisa'i min wujuhin muta'addida kufadhilishwa mume juu ya mke kuna wajhi mbalimbali min kauni al-wilayat mukhtassatun bir-rijal kama kwa mfano uongozi na utawala umehusishwa wanaume pasi na wanawake bimaana wanaume ndio viongozi hata katika nchi wao ndio wanaopeleka wanubuwa warisala na utume Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waume wao ndio wamepewa utume hakuna mtume mwanamke واختصاصهم بكثير من العبادات wanaume wakahusishwa na ibada nyingi ambazo wanawake hawazifanyi ibada kama hizo kal jihad wal a'yad wal jumu'ah kama mfano jihad fi sabilillah wanaopigana ni wanaume na idi wao ndio huenda kuswali na ikhtilafi liyoko baina ya wanaovione katika swala hili wal jumaa na ijumaa ni faradhi kwa wanaume pasi na wanawake wa bima khassahum Allah bihi min al-aqli wal razanati was sabri wal jaladi alladhi laysa lin-nisaa mithli na kwa yale mengine ambayo Allah amewahusisha wanaume juu ya wanawake katika akili iliyo na utulivu na kuwa na subra na kuweza kusubiri mambo mazito kiasi ambacho wanawake hawana. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات كذلك الله سبحانه وتعالى akawahusisha wanaume kuwa wao ndio wanaosimamia kinachohitajika nyumbani juu ya wake zao. بل وكثير من النفقات التي يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. Kuna mengi ambayo atakwa mwanamume kuyatoa, kumsimamia nguo zake yule mkewe, kumsimamia kula kwake, kumsimamia sehemu anapoishi. Nafakat nyingi sana ambazo sheria imemhusu huyu mwanamume akawa ana tofauti na mwanamke. Qala wa la'alla hadha sirru qawlihi bima anfaqu wa hudhifa al-maf'ulu liyadulla ala 'umumi an-nafaqah. Pengine hii ndiyo siri ya kauli yake Allah, bima anfaqu, kwa mali wanayoitoa. Haikutajwa maf'ul hapa katika upande gani, kuonyesha kuwa kutoa kwao kumeenea. Fa'ulima min hadha kullihi anna ar-rajula kalwali was-sayyidi lil-mar'ati au limra'atihi. Ikajulikana kwa yote haya tuliyotaja kuwa mwanamume ni kama mfano wa kiongozi na bwana kwa yule mke. Wa hiya indahu aaniyatun asira, na yule mke ni kama mfano wa kijakazi, ni mtumwa kwa yule mwanamume. Fawadhifatuhu an yakuma bima stara'ahu Allahu bihi. Wadhifa wa mume ni kusimamia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa kukisimamia. Wawadhifatuha alqiyamu bita'ati rabbiha. Na wadhifa wa mwanamke ni kusimamia kumtii mula wake, wa ta'ati zawjiha na kumtii mume wake. وقال القاسم كما في محاسن التأويل: الرجال قوامون على النساء جمع قوام. قوامون نوينجي وقوام، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. نيولي أنا اسمامي مصالح، مصلح ينبا مصلح يجمبلولوتيني قوام، أنا يبانغا نكو أدبشا، أي مسلطون على أدب النساء يقومون عليهن. ونومي ومسلطيش وكو أدبشا ونواكي نكو أسمامية ونواكي. آمرين ناهين ونكو أمريشا نكو كتازا. قيام الولاة على الرعية كما في الفيونغوزي ونفسمامية رياواو. وذلك لأمرين وهبي وكسبي. وذلك لأمرين وهبي وكسبي. كما أنبو مويد كنا جامبو أمبالو الله أميوابا نكون ليلي أمبالو ومليتشوما. أشار للأول بقوله تعالى نا الله أكيشريا ولليلة كوانزا أليلواب ونومي وكسيمة بما فضل الله بعضهم على بعض. إلي الله أميواب الله أميوفضليش باذي أوجي ومن جيني. والضمير للرجال والنساء جميعا نهي ضمير يرجيك ونومنا ونواكوت، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. wanaume wamekuwa ni watawala juu ya wanawake kwa sababu Allah amewafadhilisha wanaume juu ya baadhi, yani juu ya wanawake. waashara lithani, na kaishiria kwa hii ya pili ambayo ni kasbi. بقوله سبحانه وقول ياك الله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا min amwalihim, kwa kuwa wao watoa katika mali zao, basi wakawa wastahili kuwa viongozi katika nyumba. Qala wa fi muhurihinna wa nafaqatihinna, kutoa mahari na kuwasimamia wake zao na watoto wao katika majumba, wakastahili kuwa viongozi. Waqala Allah ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, wa lirrijali au lirrijali alayhinna daraja. Qala ibn Kathir, ay fil fadilati wal khalqi wal khuluqi, na wanaume wamenyanyuliwa daraja juu ya wanawake. Akasema katika fadhila na katika umbile alilowaumba nalo Allah subhanahu wa ta'ala, na katika tabia njema. Wal manzilati wa ta'ati al amri, na cheo na kutii amri. Wal infaqi wal qiyami bil masalih, na kutoa katika mali zao na kusimamia masalih. Wal fadli fi dunya wal akhirah, na fadhila kama hii hapa duniani na akhirah Allah amewapa. Hizi ni baadhi ya aya za Qur'an zinazozungumzia ukubwa wa haki za wanaume. Tukija katika sunna, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kullu nafsin min bani adama sayyidun, kila nafsi katika wanadamu ni bwana, kila nafsi ina utukufu wake. Farrajulu sayyidu ahlihi, mwanamume ni bwana wa kuheshimiwa kwa watu wake wa nyumbani. Walmar'atu sayyidatu baitiha, na mwanamke ni mheshimiwa katika nyumba yake, bimaana asimamia nyumba yake. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kueleza haki za mume asema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda lighayri Allah la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Law kama ni wa kumwamrisha mtu amsujudie asiyekuwa Allah, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Walladhi nafsu Muhammadun biyadihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake. Mtume sallama yuapa, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la tuaddi almar'atu haqqa rabbaha hatta tuaddi haqqa zawjiha, hawezi mwanamke kutekeleza haki ya mula wake mpaka atekeleze haki ya mume wake. Aweza kuwa afanye ibada za swala za sunna nyingi, afunga sunna nyingi, lakini akiwa mpungufu katika haki ya mume wake, bado huyu hajatekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanamke hawezi kutekeleza haki ya mula wake mpaka atekeleze haki ya mumewe. Walau saalaha nafsaha ay lijima'iha, lau kama yule mume atamtaka yule mwanamke, bimaana kwa tendo la ndoa, wa hiya ala qatabin, na qatab makanun tajlisu alayhi lilwilada, ni sehemu anayokaa mwanamke anapojifungua. Wa ma'nahu yani, wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, na lau kama mume atamtaka mkewe kufanya tendo la ndoa na mwanamke amekaa katika sehemu ya kujifungua, bimaana yuko katika hali ya kuwa karibuni atajifungua, nafikiri mwaifuata hali vile ni nzito, lam tamna'hu, hana haki ya kumkataa mume wake, ni lazima amjibu. amuitikie na amfuate kwa dili analotaka. Wa maanahu alhathu lahunna ala mutawaati azwajihinna, na maana ya maneno haya ni kuwahimiza wanawake kuwatii waume zao. Wa annahu la yasa'uhunna limtina' fi hadhihi alhal, na kuwa hawana nafasi ya kuwakatalia waume zao hata katika hali yao nzito kama hii. Fakaifa fi ghairiha, vipi katika hali ambayo yuko katika hali nzuri, hali nyingine za kawaida. Na hii ni dalili ya wazi ya kuonyesha ukubwa wa haki ya yule mume. Hasa wewe tazama leo vile hali ilivyo. Akwambia na sisi, je, ukiingia ndani ya nyumba hapo, katoka jikoni anuka vitunguu, huyo amevaa dera ovyo kabisa, mashizi mashizi kwenye uso huku, una wapi? Umefika mume wangu, aingia, hata maji ya kunywa apewe mume, aweza kuitisha paka koo ikamkauka, lete maji, lete maji, lete maji, lete maji, mwisho sema mwenyewe nda kuchukua maji ya roho. Kisha akwambia huyu yeye ashatekeleza haki, na jambo mambo madogo kama haya ya mshinda, baadhi yao ya mshinda. Na hii hadithi inayofuata tutakayoisoma ina mazito zaidi. Qala sallallahu alayhi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashara, si sawa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake. Walau salaha li basharin an yasjuda li bashara, na lau kama itakuwa ni sawa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha, ningelimuamrisha mwanamke kumsujudia mumewe kwa haki kubwa aliyonayo mume. Sasa ikiwa ungeliamrishwa mwanamke kumsujudia mumewe, kweli yajuzu kwa kwewe kunyanyua sauti juu ya mumewe? Ukaona baadhi ya majumba kuna kelele kweli kweli, nani anayezungumza? Mwanamke. Mwanamume zi amenyamaza, mke apiga kelele mpaka majirani wajua kile kinachoendelea ndani ya nyumba, sauti ziko juu kabisa, matusi, kila aina ya balaa baadhi yao yatoa. Mtume wa sallam asema, ningelimuamrisha mwanamke kumsujudia haswa mumewe kama yajuzu, kwa ukubwa wa haki ya yule mume. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatun tambajisu, lau kama yule mume kuanzia kwenye unyayo wake, sikiza haya maneno mazito sana, kuanzia kwenye unyayo wake mpaka juu kabisa katikati ya kichwa chake, bimaana sehemu ya juu kabisa ya mwili wake, kuna vidonda, ana vidonda vingi yule mume. Tambajisu ay tamfajiru, vile vidonda vimepasuka pasuka. Nafikiri waweza kutasawaru mtu atakuweko vipi. Kwa mfano, yani kuanzia kwenye nyayo mpaka kichwani, yule mume ana vidonda, ana vidonda mwili mzima, na vile vidonda vimepasuka, vyatoa damu, vyatoa usaha. Thumma istaqbalathu falahasathu ay bilisaniha ghayru mustaqdira lidhalika, yule mke akaenda akaviramba haswa vile vidonda, kuvisafisha kwa ulimi wake, tena bila ya kuona ni uchafu, asafisha haswa. Ma addat haqqahu, hajafikia kutekeleza haki yule mume, bado hajatekeleza haki ya mume. Enyi akina mama, basi ukae mumewe akifanya jambo dogo tu, mimi nakufikia, nakufanyia hivi, hujafika kokote wewe, wapika tu. Huyu aramba vidonda haswa, na aambiwa na Mtume wa sallama bado hajatekeleza haki. Wewe wakao umhesabia mumewe, nakufanyia nakufanyia nakufanyia, na tayari hapo ushatia riaa na kufanya imtinani juu ya mtu ambaye ana haki kubwa sana juu yako. Mahma faalti, vile utakavyofanya huwezi kutekeleza haki yake, na mna haki zilizo kubwa. Asa huyu aramba mpaka vidonda kuanzia kwenye unyayo mpaka kwenye kichwa, tena kwa kufurahika, si ati yuona ni uchafu. Na juu yake Mtume wa sallam ma addat haqqahu, bado hajatekeleza haki ya mume. Ndio nasema lau kama watu watasoma hizi nusus na wanawake wakazitia akilini kisawasawa, watafahamu na kufanya heshima na kujua ukubwa wa haki ya mume juu yao. Nafikiri wengi labda hawafahamu, au wafahamu kisha wafanya kusudi. Na lau kama haya yafahamika, kusingekuwa na kesi nyingi ambazo leo twazisikia za ajabu ajabu wanazofanya baina ya mume na mke. Namalizia na hii hadithi, mlango huu tutaumalizia katika kikao kinachokuja. Qala sallallahu alaihi wasallam, haqqu az-zawji ala zawjatihi, haqqi ya mume juu ya mkewe. Law kanat bihi qurhatun, law kama yule mume atakuwa na vidonda, ana madonda katika mwili wake. Au intafara min khirahu, au man khirahu, au intafara man khirahu sadidan au daman, au pua yake ikawa yatona usaha na damu. Thumma btalaathu, yule mke akachukua ule usaha na damu akauvuta kwa mdomo wake akaumiza, akawa yomsafisha mumeo kwa njia hii. Ma addat haqqahu, bado hajatekeleza haki yule mume, bado hajatekeleza haki yule mume. Ummu Darda radhiyallahu anha aliwauliza wanawake wa kitabiin, muko vipi nyinyi na waume zenu? Wale wanawake wakasema tuishi nao kama kawaida hivi. Akasema wallahi, hatukuwa sisi wanawake wa kisahaba tukiwachukulia waume zetu na kuwaita isipokuwa kama anavyomheshimu mmoja wenu kiongozi wa nchi. Bimaana asema hatukuwahi kuwaita waume zetu kwa majina yao, bali tulikuwa tukiwaita ya maulai, ya sayyidi, kama vile leo watu wanavyoita viongozi wao. Na ndio maana wakaishi katika raha ya ajabu sana wakati huo. Ama leo kuna baadhi ya mambo lau kama utayazungumza utawavunja moyo vijana kuoa, afadhali mengine unapozungumza yachuje, isije vijana wakasema ikiwa mambo ni hayo basi afadhali nitafunga. Waman lam yastati fa alayhi bisawm, mambo hayo si yawezi. Kwa hiyo haya tunayozungumza si hujma, ni kuwa bado hatujafikia upande wa kina mama kutekeleza haki za waume, bado hata robo. Na ushahidi upo katika hadithi kama mfano wa hii hadithi: usaha, damu, vidonda, avuta kwa mdomo wake na iwanywa, na juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ma addat haqqahu, huyu hajafikia kutekeleza haki ya yule mume. Wallahu musta'an. Kilichobakia insha Allah taala tutakizungumzia katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.